Імпрэсія з далёкага падарожжа. Нічога, нічога, хоць спазмы дыхання сцінаюць, ды сэрца не змоўкла. Нічога, нічога, хоць слёзы ў вачах набухаюць, як росы на смолках. Нічога, нічога, і я дажыву, калі ў горле не будзеш шчымець мне. Нічога, нічога. І нас яшчэ радасць агорня, і мы яшчэ мецьмем, і мы яшчэ зробім, ну, можа, і не гэтак прывабна, а ўсё-такі зробім. Усё, што злачынцы зглумілі, стапталі нахабна, мы ўзновім, мы ўзродзім. Галоўнае гэта не ўпасці ў роспач, у зарасць знявер'я глухога. Галоўнае гэта, каб губы шапталі, як зараз, нічога, нічога, нічога, нічога, і мы сваю долю інакшай, прыватнейшай зробім. Усё, што злачынцы стапталі на ніве, на нашай, мы ўзродзім, мы ўзродзім.